uwagę, że idą nie tędy, fukają. Czyta autor od poniedziałku około 20:45. Muzyka Jacek Grudzień. Barbara Marcinik. Polecam. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 27 marca. Minęła 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Spadną ceny paliw. Prezydent podpisał rządowy pakiet ustaw. Koniec wojny na Bliskim Wschodzie kwestią tygodni, twierdzi sekretarz stanu USA. Tłumy ciągną do Małopolski. W ubiegłym roku przyjechało 29 milionów turystów. To rekord. Zaczynamy od dobrych wieści dla kierowców. Na stacjach będzie taniej. Prezydent Karol Nawrocki podczas lotu do Dallas podpisał ustawę obniżające ceny paliw. To była jedyna słuszna decyzja, ocenia ekonomista profesor Marek Leszczyński. Bardzo szybko można oczekiwać spadków cen dla konsumentów, dla tych, którzy tankują, czyli większość z nas na stacjach benzynowych. Mamy sytuację nadzwyczajną, kryzysową. Jest wojna w Zatoce Perskiej. Mamy zatkane łańcuchy dostaw i zwyżkę cen. Większość państw europejskich podejmuje różne działania. My jesteśmy pierwsi, którzy podjęli tak szerokie spektrum działań. Rządowy pakiet ustaw obniża VAT i akcyzę na paliwa, a także wprowadza górną granicę cen. Rząd przewiduje, że jeszcze przed Wielkanocą paliwa potanieją o złotówkę i 20 groszy na litrze. Zakończenie wojny z Iranem jest kwestią tygodni, a nie miesięcy, oświadczył amerykański sekretarz stanu. Według portalu Axios Marco Rubio miał mówić o 2-4 tygodniach podczas spotkania z ministrami spraw zagranicznych grupy G7 we Francji. Głównymi tematami rozmów były wojna w Iranie i w Ukrainie. Po spotkaniu Marco Rubio powiedział dziennikarzom, że Stany Zjednoczone realizują cele wojskowej operacji w Iranie, czyli jak wyjaśnił, zniszczenie irańskich zakładów zbrojeniowych, marynarki, lotnictwa oraz zdolności rakietowych. Zakończymy działania w odpowiednim czasie. To kwestia tygodni, nie miesięcy. Musimy skończyć pracę i właśnie to robimy. Podczas spotkania grupy G7 amerykański sekretarz stanu wezwał do mobilizacji przeciwko planom Iranu dotyczącym wprowadzenia systemu opłat dla tankowców przepływających przez cieśninę Ormus. Podkreślił jednak, że nie prosi sojuszników o włączenie się do wojny. W kwestii Ukrainy Marco Rubio zaprzeczył wypowiedziom prezydenta Zełenskiego, jakoby USA uzależniały zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa od oddania Rosji Donbasu. To kłamstwo. Powiedziano mu bardzo jasno i powinien był to zrozumieć, że gwarancje bezpieczeństwa będą możliwe dopiero po zakończeniu wojny. Podkreślił Stefan Folzer, Polskie Radio. Prawie 60% chorych z nadciśnieniem nie bierze leków. Alarmują medycy w Światowym Dniu Przestrzegania Zaleceń Terapeutycznych. Kardiolożka profesor Anna Tomaszuk-Kasberuk przyznaje, że wiele osób nie godzi się z tym, że choroba przewlekła wymaga systematycznego leczenia. Jak to ja w tak młodym wieku już na tabletki, a jak długo będę musiał brać? Ja mówię, prawdopodobnie do końca życia. Do końca życia to takie straszne. Ja wtedy mówię, niektórzy mają cukrzycę typu pierwszego i biorą zastrzyki do końca życia, prawda? Jakoś próbuję pocieszać i mówić, że te leki, którymi dzisiaj dysponujemy, to nie są toksyczne preparaty. Nieprzestrzeganie zaleceń lekarzy w Unii Europejskiej kosztuje rocznie 125 miliardów euro, w Polsce około 20 miliardów złotych. W Małopolsce padł turystyczny rekord. Atrakcje w regionie przyciągnęły w zeszłym roku 29 milionów turystów, 10% więcej niż w 2024. Najwięcej osób odwiedza niezmiennie Kraków, Zakopane, kopalnie soli w Wieliczce i Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Magnesem jest też wyjątkowa przyroda i infrastruktura sportowa, podkreśla prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń. Walory przyrodnicze, czyli największa liczba parków narodowych, świetnie przygotowanych do zwiedzania. To nie tylko oczywiście Tatrzański Park Narodowy, ale Tatry są tutaj liderem w tym zakresie. 700 kilometrów ścieżek rowerowych i niektóre z nich są według mnie jedne z piękniejszych w Europie. Wpływy z turystyki w ubiegłym roku w Małopolsce przekroczyły 25 miliardów złotych. To 30% więcej niż w 2024 roku. Klimat. W większości kraju powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości, wyjątkiem Sulęcin w Lubuskiem, tu jakość jest zła. Większość energii, 87%, pochodzi z paliw kopalnych. Na Górnym Śląsku, ziemi świętokrzyskiej, w Małopolsce i na południu łódzkiego obowiązuje ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanów wody. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. serwis sportowy. Adam Malecki. I na początek Planica, skoki narciarskie, a właściwie loty i ostatni weekend w Pucharze Świata. To także last dance trzykrotnego mistrza olimpijskiego. Ostatni weekend Kamila Stocha jako zawodnika na skoczni zaczął się od dalekiego od marzeń konkursu lotów. Zupełnie niegościnny u siebie okazał się Domen Preutz, który odsadził rywali, jakby skakał, latał w innej lidze, choć tak faktycznie jest w tym sezonie. Jako jedyny z naszych w drugiej serii zameldował się jedynie Piotr Żyła, ale i tak był cieniem samego siebie, jak to tej zimy. Fajnie by było sobie polatać jeszcze jutro, ale no zobaczymy, co będzie. Ale bardziej już jestem chyba głową w przyszłym sezonie, bo ten sezon taki był, jaki był. Kamil Stoch oddał tylko jeden skok, niezbyt dobry, wręcz słaby, i przy dziennikarzach czekających z mikrofonami nie zatrzymał się. Pomachał za to z uśmiechem kibicom ze swojego fanklubu. Jutro zobaczymy go w drużynówce. To będzie istne szaleństwo, bo do Planicy ciągnie sznurek samochodów obwieszonych słoweńskimi barwami. Ponoć sobotnie konkursy na letalnicy to inny wymiar święta sportowego. Stali bywalcy twierdzą, że to największa impreza okołonarciarska na świecie. Jutro to sprawdzę. Początek zawodów zaplanowano na 9:30. Z Krańskiej Góry Dariusz Urbanowicz. Znamy skład naszej drużyny na jutrzejsze zawody. Polatają Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł i Kamil Stoch. To teraz o wysokich lotach naszych piłkarzy do lat 21. Młodzieżowa reprezentacja w eliminacjach Mistrzostw Europy kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. To była ich 7. wygrana na 7 meczów i pewnie prowadzi w grupie z przewagą 3 punktów nad Włochami. Pierwsze miejsce daje bezpośredni awans na Euro. Dzisiaj biało-czerwoni pokonali 4-1 Armenia, w kolejnym meczu we wtorek zmierzą się na wyjeździe z Czarnogórą. W hokeju na lodzie poznaliśmy drugiego finalistę Ekstraklasy, to GKS Katowice, który w 7. decydującym spotkaniu serii półfinałowej pokonał u siebie Unię Oświęcim 3-1. Całą rywalizację Gieksa wygrała 4-3. O Mistrzostwo Polski w finale katowiczanie zagrają z GKS-em Tychy. Pierwsze starcie 1 kwietnia. Jeszcze wynik w plus ligi siatkówki. Trwa ćwierćfinał pomiędzy projektem Warszawa a Jastrzębskim Węglem. Projekt set pierwszy wygrał do 21, w drugim prowadzi 21-20. Jutro trochę chmur, trochę słońca, a miejscami popada deszcz. Wysoko w Tatrach i początkowo w Beskidach śnieg. Po południu na Podkarpaciu i Roztoczu możliwe burze. A w większości regionów będzie od 10 do 14 stopni. Cieplej na krańcach południowo-wschodnich do 15-16. Autopromocja. Uwaga! Sobotnia tonacja trójki zaczyna się o 15. Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji. Zaprasza Piotr Kaczkowski. A od poniedziałku do piątku Agnieszka Szydłowska, Piotr Mec, Jacek Hawryluk, Grzegorz Hoffman i Michał Margański grają w tonacji trójki także o 15. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No w tonacji trójki polecamy bardzo, bardzo serdecznie. No ale też polecamy... Pierwsza trójka. Lista przebojów. 7,5 minuty po 21. Ostatnia część, trzecia naszego dzisiejszego spotkania. Do 22. sprawdzimy, jak ułożyło się dzięki waszym głosom 98. notowanie. Na miejscu 15. wracają Depeche Mode. You know what, going nowhere, we're all nothing in the end. Weightless, floating endlessly, we'll be dust again in the end. Are you forever looking back at the past between the cracks, inventing sense where none is at, throwing sparks into the black? Heaven knows what's underneath. I use these words without belief. Does heaven help you when you pray? I don't think so anyway. You're no one going nowhere. We're all nothing in the end. We're weightless, floating endlessly. We'll be dust again in the end. Complicated days, chaos, confusion and decay, black and white to endless grey, on the nights you laid away.

No ja patrzę na ciebie i wierzę. Oprócz tego, że masz krótszą grzywkę, wyglądasz tak samo. Dziękuję. No i co się stało po tej chwili przerwy? Zatęskniliście za graniem? Wiesz co, no myślę, że jest coś takiego, że jak ktoś zaczyna grać i jest z ulicy i dzięki tym dźwiękom i tym nagranym piosenkom poznałem wolność i mogłem podróżować po Polsce i spotykać się z ludźmi. Daje to taki... daje to takiego kopa, że po prostu, że nie można tego odłożyć na dłużej. I wróciliśmy do koncertowania. Nie ma tych koncertów tak bardzo dużo, dlatego że to są takie początki. Dzisiaj koncert właśnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No właśnie, jak było? Super było, sala była pełna, było pięknie. Teraz właśnie skończyliśmy podpisywać płyty. Gramy też w Jarocinie kilka koncertów takich ważnych dla nas w tym roku i cieszymy się z tego i jest to takie dość miłe przeżycie, bo wracamy właśnie tutaj na deski tego studia po ponad 20 latach, więc to jest takie, właśnie rozmawiałem przed chwilą z Pawłem Kostrzewą, który właśnie wrócił ze swoją audycją, która była kultowa w tamtym czasie i patrzyliśmy sobie w oczy i nie wierzymy właśnie tak jak z tobą, że ten czas tak bardzo, bardzo szybko płynie. No właśnie, to my cieszymy się, że wróciliście. Zespół Negatyw, miło was widzieć w Trójce. Czekamy na kolejne koncerty, kolejne wieści. No i dużo zdrowia, Metal. Dziękuję. Peace and Love, Metal Waluś. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. 98. wydanie Listy Przebojów, pierwsza trójka. No zostajemy na podwórku polskim. Artysta, który cały czas nagrywa, świetnie się ma, wydał płytę Full HD. No nie gra już ze swoim zespołem, bo zespół nie istnieje, no ale solo daje sobie radę. Spięty, miejsce 12, Zapalenie Przedrostka. HD, Spięty, Zapalenie Przedrostka, 4 do góry, miejsce 12. No i Negatyw wrócili, podpisują jeszcze płyty, spotykają się z fanami. Fajnie, że Metal znalazł czas, żeby zajrzeć do Listy Przebojów. A za 2 tygodnie, patrzę, co tu się dzieje na tej liście, będzie się działo. Serdecznie dziękujemy, 2, 2, 7, 3, można dzwonić w każdej już innej sprawie, a my, no właśnie, ktoś dzwoni. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że słyszę Trójkę i bardzo dobra audycja. Kolega jeździ po całej Europie i mówi tak, od 40 lat słucham Trójkę i czekam, żeby go pozdrowić. Pozdrawiam, Cezary. No to my też serdecznie pozdrawiamy i proponujemy słuchaczom na antenie utwór z miejsca 11. No bo taki jest bieg listy. A na 11 Jam, Idzie Lepsze. Pozdrawiam SP7. Gdybym nie wierzył, to bym się bał, że znikniesz mi jak w nerwowym śnie i zacznę marnieć byle jak, byle

Pola Bitew, Tomasz Lipa Lipnicki z 11 na 10. 2 2 7 3, lista@polskieradio.pl. No i Kalifornia. Kalifornia. Tutaj w wykonaniu zespołu Lady Punk, miejsce 9, czyli 4 piętra niżej niż tydzień temu. No i znowu pozdrowie SP7. Wydaje się, że lista już jest zapełniona po brzegi, jeżeli chodzi o setne notowanie pierwszej trójki. 10 kwietnia widzimy się w studiu przy ulicy Myśliwieckiej 357, no bo co to by było za setne notowanie, gdyby nie było słuchaczy listy przebojów, prawda? Może nie być orkiestry, może nie być fajerwerków, może nie być ogniska, gitary i wspólnych śpiewów. Ale słuchacze muszą być razem z nami i widzimy się 10 kwietnia. Póki co mamy 21.33 i 27 dzień marca. Kaśka Sochacka, Szum. 98 tygodni w zestawieniu, Kaśka Słuchacka, Szum, w dzisiejszym, no, na miejscu 8 z 7, 21.35 na naszym zegarze, idealna pora, żeby odebrać telefon. Proszę pana, Krzysztof ze Zduńskiej Woli, jestem monotematyczny, czy jak ja przyjadę, jak już pan mi załatwił, na 10 kwietnia, to ja tak mogę, będę mógł się na przykład z panem tak oko w oko spojrzeć i pan mi podpisze autograf? Oczywiście, podpiszę wszystkie książki, które napisałem i wszystkie płyty, które nagrałem, także widzimy się 10 kwietnia w setnym notowaniu, a w tym dzisiejszym 98 na miejscu 7. Birds of a Feather, Billie Eilish, dwa piętra do góry, siódme miejsce, szczęśliwa siódemka dla tej niezwykle utalentowanej młodej wokalistki. Z tej strony Magda Starnowa. Chciałam tylko powiedzieć, że listę przebojów Trójki to coś, co naprawdę mnie trzyma i daje mi dużo dobrego. Dziękuję, że ją tworzycie, naprawdę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, no i oczywiście prowadzących. Pani Magdo, dzisiaj bez wierszyka było? Zaraz, zaraz. No dobrze, no to brniemy dalej. Będzie dobrze. BNDK na miejscu 6. 5 pięter niżej niż tydzień temu. Wszystko się zmieniło, spadł jasny z nieba grom. Byłem tak głupi, ale wszystko teraz wiem. Bo musisz kochać siebie, musisz wierzyć w coś. Bo każdy z nas, choć przegrał raz, drugą szansę ma. Wiem, że jeszcze będzie dobrze. Wiem, że jeszcze będzie dobrze. Wiem, że jeszcze będzie dobrze. Wiem, że jeszcze będzie dobrze. mieć berły i złoto, muzykę, wino, śpiew. Musisz być mocny, musisz wierzyć w coś, musisz być cierpliwy. Wiem, że jeszcze będzie dobrze. Wiem, że jeszcze będzie dobrze. Wiem, że jeszcze będzie dobrze. Wiem, że jeszcze będzie dobrze. No oczywiście, że będzie dobrze. BNDK, będzie dobrze. Szóste miejsce w 98 notowaniu. Dwie dwójki, siedem trójek, lista małpa polskieradio.pl i pierwsza trójka myślnik słuchacze to w social mediach. A w zestawieniu Archive, Look at Us. Look at Us, fragment płyty Glass Minds, formacja Archive, bardzo ważna formacja dla słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś na miejscu piątym to spadek z miejsca czwartego. Kwadrans pozostał do 22. Przy Archive stawiam haczyk, a przy miejscu czwartym czytam wykonawca Jem, tytuł utworu Dusza. Od dziecka wiedziałeś, że nie będzie łatwo. Grało ci, śpiewało, co do głowy wpadło. I nadszedł ten moment, stałeś się muzyką. Słuchali cię ludzie, choć przyszedłeś znikąd. Dziesiąte ósme notowanie pierwszej trójki, na miejscu czwartym formacja Jem, Dusza. Ja słuchałam trójki od początku lat 80. i chodziłam z 10 piętra na 8 do koleżanki i straciłam z nią kontakt od wielu lat. Może słucha trójki i chciałabym Monikę pozdrowić. No, może słucha trójki. Radio łączy, lista przebojów łączy. 10 minut do godziny 22. Emocje, emocje, coraz większe emocje. Ja wiem, że takie wam towarzyszą. W końcu jest to lista przebojów. No to odsłaniamy karty na podium. Miejsce trzecie, brązowy medal. Chip Tobacco, Serce. Nie.